rabatu na szafki i regały Besto, Kallax i Billy. Oferta trwa do 30 września. Regulamin dostępny na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 8 września, jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Szczątki kolejnego drona odnaleziono na Lubelszczyźnie. To druga maszyna w ciągu dwóch dni. Suwalska prokuratura bada sprawę zatrzymania członkini antyputinowskiej grupy Pussy Riot. Nie ma czego zbierać. Kasztanowce w tym roku nie obrodziły. Na Lubelszczyźnie spadł kolejny dron. Jego szczątki odkryli około 22.300 metrów od granicy z Białorusią w Terespolu funkcjonariusze Straży Granicznej. W związku ze zdarzeniem nikt nie doznał obrażeń. Miejsce, w którym spadł dron, zostało zabezpieczone, a sprawę bada prokuratura. Dzień wcześniej, w sobotę, na polu w miejscowości Majdan Sielec, położonej około 30 km od granicy z Ukrainą, rozbił się inny dron. Nie miał cech wojskowych i najprawdopodobniej należał do przemytników, chociaż nie znaleziono w nim żadnej kontrabandy. Szczątki tego drona trafią do specjalistycznych badań, a o szczegółach Michał Makowski. Szczątki drona znalazł rolnik, który zobaczył na nim rosyjskie napisy i zawiadomił służby. Według wstępnych oględzin maszyna była wykonana z lekkiego materiału przypominającego styropian i nie została wyposażona w głowicę bojową, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Na miejscu oględzin nie ujawniono śladów i dowodów, które mogą świadczyć o eksplozji jakichkolwiek materiałów wybuchowych. Jednak świst przelatującej maszyny obudził okolicznych mieszkańców. Według jednej z możliwych hipotez dron spadł na ziemię, bo skończyło mu się paliwo. Prokuratura przesłuchała część świadków i próbuje ustalić trajektorię lotu drona, który mógł przylecieć z Ukrainy. Teraz maszyna zostanie przekazana biegłym do szczegółowych badań. Michał Makowski, Polskie Radio. Chrzanowska policja i prokuratura będą dziś przesłuchiwać kolejnych świadków w sprawie śmierci 5-latka z Ukrainy. W sobotę chłopiec wpadł pod koło autobusu. Mimo reanimacji dziecko zmarło w szpitalu w Krakowie. Kluczowe będzie przesłuchanie matki tragicznie zmarłego 5-latka. Z oświadczenia przewoźnika, dla którego pracował kierowca autobusu, wynika, że 5-latek niespodziewanie wyjechał rowerem na drogę. Chłopiec wpadł pod pojazd, skąd musieli wyciągać go strażacy. Chwilę wcześniej kierowca przepuścił na przejściu dla pieszych dwie osoby i nie widział przed pasami nikogo więcej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 5-latek wyszedł z domu razem z matką. Kobieta nie została jeszcze przesłuchana, bo ciągle jest w szoku po tragicznym wypadku. Kluczowa dla śledztwa będzie relacja kobiety, nagrania z monitoringu oraz opinia biegłego. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. Badania u 69-letniego kierowcy autobusu nie wykazały obecności alkoholu ani narkotyków w organizmie. Po sobotnim wypadku mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, co jest standardową procedurą w takich sytuacjach. Suwalska prokuratura gromadzi materiały w sprawie zatrzymania na polsko-litewskiej granicy członkini antyputinowskiej grupy Pussy Riot. Aktywistkę skontrolowano i zatrzymano w rejonie działania Straży Granicznej w Lipsku. Rosjanka jest poszukiwana na podstawie czerwonej noty Interpolu. Jak informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel, kobieta przebywa w izbie zatrzymań, trwają czynności w jej sprawie. Nasze działania skupiały się na zgromadzeniu, pozyskaniu dokumentacji, która była podstawą wystawienia tej czerwonej noty i podstawą zatrzymania. Poza tym prokurator również zaplanował przesłuchanie i po zgromadzeniu tych dokumentów i po wykonaniu czynności z zatrzymaną, prokuratura podejmie decyzje dalsze w sprawie tej pani. Pussy Riot to rosyjska grupa punkowa znana z antyrządowych protestów i feministycznych wystąpień. Zyskała międzynarodową sławę dzięki kontrowersyjnym akcjom wymierzonym we władze Rosji oraz rosyjską cerkiew prawosławną. Hamas ogłosił, że jest gotów natychmiast przystąpić do negocjacji na temat uwolnienia wszystkich zakładników w zamian za zakończenie wojny, wycofanie izraelskich żołnierzy z Gazy oraz utworzenie niezależnego rządu palestyńskiego. Oświadczenie zostało opublikowane w kanale Telegram. Według strony palestyńskiej, trwającej od blisko dwóch lat ofensywie izraelskiej armii w strefie Gazy, zginęło ponad 64 tysiące Palestyńczyków, w zdecydowanej większości cywilów. Według Organizacji Praw Człowieka szacunki te są zaniżone. Izraelska operacja jest odwetem za atak Hamasu, w którym zginęło około 1200 osób, a ponad 250 trafiło do niewoli. Według izraelskiej armii z 48 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas co najmniej 20 wciąż żyje. gubią liście i wyglądają wyjątkowo mizernie jak na tę porę roku kasztanowców. W tym roku przyroda nie oszczędza. Nie dość, że mamy suszę, to jeszcze drzewa są atakowane przez szkodnika, szurutówka. To owad, który pojawił się w Polsce jeszcze w latach 90. Najpierw na Dolnym Śląsku, mówi Agnieszka Pierścińska z Ogrodu Botanicznego w Kielcach. Bardzo szybko rozprzestrzenił się w naszym kraju. Dzisiaj w zasadzie występuje wszędzie. Atakuje kasztanowce zwyczajne, szrutówka. Wryzają się w miękkich liścia i powoduje to zasychanie liści, obumieranie i wcześniejsze niż zwykle opadanie. Ekspertka mówi, że szrutówek to trudny przeciwnik, którego niełatwo się pozbyć. Owad bardzo szybko się rozmnaża i w naszych warunkach potrafi wydać 3 pokolenia w ciągu sezonu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 7:05, to czas na sport. W studiu ponownie Norbert Michalak. Na stadionie Śląskim w Chorzowie polscy piłkarze zrobili to, co do nich należało, czyli wygrali mecz z Finlandią 3-1. Mało tego, zrobili to w dobrym stylu. Pierwszą bramkę w 27 minucie zdobył Matti Cash, drugą kapitan kadry Robert Lewandowski, a trzecią Jakub Kamiński. Po meczu zadowolenia nie krył selekcjoner polskiej kadry Jan Urban. Każdy trener patrzy inaczej i moi poprzednicy również. Każdy chciał jak najlepiej, ja chcę jak najlepiej. Można powiedzieć, że ten punkt zdobyty z Holendrami no jest bardzo ważny, bo żeśmy dołożyli 3 punkty z Finlandią, z drużyną, no, z którą będziemy walczyć a priori o drugie miejsce, bo oczywiście będziemy chcieli starać się wygrać wszystkie mecze, ale to też może nie pomóc, żeby zająć pierwszą lokatę. Na razie w grupie G biało-czerwoni mają tyle samo punktów, co pierwsza Holandia, która ma rozegrany jeden mecz mniej. To daje możliwość walki w barażach o awans na Mistrzostwa Świata. O awans, ale do półfinału koszykarskich Mistrzostw Europy powalczą polscy koszykarze. Wczoraj kadra trenera Igora Milicicza po bardzo dobrej drugiej połowie pokonała w Rydze Bośnię i Hercegowinę. Dzięki temu zagra w ćwierćfinale. Spotkanie podsumowuje Andrzej Pluta. Wydaje mi się, że w pierwszej połowie zabrakło może troszkę skuteczności i pozwalaliśmy im na zbiórki w ataku. Wiedzieliśmy od samego początku, że jeżeli to zatrzymamy, to będziemy mieli spore szanse, żeby wygrać. I wydaje mi się, że w drugiej połowie też to pokazaliśmy, że nie było im tak łatwo właśnie skakać nad nami i przez to też daliśmy sobie szansę, żeby wygrać to spotkanie. Jutro w walce o półfinał Polska zagra z Turcją. Tym razem nie Jannik Sinner, a Carlos Alcaraz. Hiszpan w finale US Open pokonał Włocha 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. To jego 6 wielkoszlemowy triumf w karierze, a 2 w Nowym Jorku. Żużlowcy KS Toruń będą się ścigać w finale żużlowej Ekstraligi. W drugim spotkaniu półfinałowym Torunianie przegrali na wyjeździe ze Spartą Wrocław 43-47, ale w 2 meczu wygrali 95-85. W finale klub z Torunia będzie walczył z Motorem Lublin. We wschodniej połowie kraju będzie dziś raczej słonecznie i ciepło, do 27-28 może nawet stopni Celsjusza, a na zachodzie, w centrum i na południu nieco chłodniej i przede wszystkim deszczowo i burzowo. Jeśli chodzi o burze, te gwałtowne, niebezpieczne, to możliwe przede wszystkim na południu kraju. Zapraszamy do reklamy. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, mniej aktora, więcej przedsiębiorcy. Proszę. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Fajnie, ale zazwyczajnie. Musi być konkret. Słucham? Może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. PKO. Twój bank polski. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Paweł Turski relacjonował dziś w porannej audycji 28 bieg po nowe życie, który przede wszystkim zwraca uwagę na temat donacji i transplantacji narządów. Po to, by na przykład rozmawiać na ten temat, więc rozmawiamy. 2 2 i 7 3. Co do przeszczepów, to ja ze swojej strony noszę w portfelu od wielu lat najpierw angielską wersję, teraz polską, zgody na przeszczep w przypadku takiej nagłej śmierci, żeby rodzina nie miała kłopotu, i zawsze mam ją w portfelu. Dziękujemy za ten głos. Oczywiście do współtworzenia porannej audycji zapraszamy Państwa. Dwie dwójki i siedem trójek. Chcemy słuchać, tak jak słuchała Kasia Stoparczyk, ale też chcemy mówić o tym, co dla niej było niezwykle ważne. Dlatego za chwilę rozmowa z przedstawicielką Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To Star Sailor i Four to the Floor w trójce. 14 minut po godzinie 7 na zegarze. Dziś poniedziałek, dziś 8 września i wciąż nie możemy się pogodzić. I długo jeszcze się nie pogodzimy ze stratą Kasi Stoparczyk. Ale zachęcają nas Państwo także do tego, byśmy spróbowali choć część jej misji przejąć i próbować realizować dalej. Więc chcemy rozmawiać o tematach, które dla niej były niezwykle ważne. Dlatego w studiu trójki witam Wiktorię Kinik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Pani Wiktorio, na początku nowego roku szkolnego tak naprawdę się spotykamy. Jakie dziś są najważniejsze wyzwania, o których powinniśmy z dziećmi rozmawiać? Tych wyzwań na pewno jest bardzo wiele. Natomiast takie główne, o których my mówimy jako Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, to zdecydowanie uważność. Uważność na dziecko. Tak, żebyśmy z nimi rozmawiali o każdych możliwych sprawach. Pamiętajmy też o podmiotowości dziecka. Ważne jest, żeby pytać dziecko tak naprawdę o tym, o czym myśli, co czuje. Ja zawsze zachęcam do takiego zaciekawienia własnym dzieckiem, czyli próbowanie go poznać takim, jakim jest. Tak, chyba trzeba potraktować swoje dziecko, córkę, syna w takiej rozmowie jak dorosłego. Można spróbować takiego eksperymentu, bo Kasia Stoparczyk robiła to wielokrotnie, pokazywała, że da się, że z takiej rozmowy może wyniknąć o wiele więcej, niż gdy stawiamy się w roli tego rodzica, który nad dzieckiem trzyma jakąś pieczę. Tak, bardzo ważna jest taka rozmowa po partnersku. Ważne jest, żeby rzeczywiście być zainteresowanym tym, co dziecko ma do powiedzenia, co jest dla niego ważne. Dlatego, co jest bardzo istotne, to trzeba z nim rozmawiać codziennie o wszystkich sprawach, o tym, co dla nas może być błahe, a dla niego może być czymś bardzo ważnym. My, tak jak Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, zawsze zwracamy uwagę na taką samotność też wielu dzieci, którzy nie mają z kim porozmawiać i to jest bardzo ważne. Dzieci też czują ogromną presję i to często ze strony szkoły, ale też ze strony rówieśników i także rodziców, więc warto zwrócić na to uwagę, żeby nasze dziecko mogło z nami rozmawiać o wszystkim. W kontekście szkoły bardzo głośnym tematem początku tego roku szkolnego jest edukacja zdrowotna. Wciąż słyszymy głosy z różnych stron na jej temat, opinie. I sami nawet mówiliśmy w Trójce do rodziców. Warto poznać program przedmiotu, warto samemu dowiedzieć się, o co chodzi przed podjęciem decyzji, czy do 25 września wypisać dziecko, czy nie, z tych zajęć edukacji zdrowotnej. I teraz jest mi po prostu wstyd, bo sam przypominam sobie, że nie wspomniałem ani razu, że może warto chociażby raz zapytać dziecko o to, a to wydaje się dzisiaj podstawowe. Tak, rzeczywiście w tej debacie na temat edukacji zdrowotnej pojawiło się mnóstwo głosów, ale bardzo rzadko były to głosy dzieci i młodzieży tak naprawdę. A dzieci i młodzież już bardzo często mają sprecyzowane zdanie na temat edukacji zdrowotnej. I my w telefonie zaufania 116-111 bardzo często też te głosy słyszymy. Zdarzają się takie telefony, że dziecko chciałoby uczestniczyć w zajęciach edukacji zdrowotnej, a na przykład nie zgadza się na to rodzic. I co w takiej sytuacji zrobić? To jest bardzo skomplikowana sprawa. Natomiast rzeczywiście to, co jest ważne, to warto słyszeć dziecko i zastanowić się, dlaczego chce uczestniczyć w tych zajęciach. Dlaczego to jest dla niego ważne? No, z naszej perspektywy jest to istotne przede wszystkim dlatego, że często jak patrzymy na szkołę z naszej perspektywy, to brakowało nam zajęć, które rzeczywiście nas przygotowują na codzienne życie. I my wierzymy, że edukacja zdrowotna właśnie tym jest. Wiktoria Kinik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gościnią Trójki o poranku. Fundacja wyświetla na swojej stronie internetowej, od razu na stronie startowej, przerażające statystyki. 79% dzieci i nastolatków przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy. 32% dzieci doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej. Obawiam się, że to nie jest problem, który mógłby zniknąć jak za pomocą magicznej różdżki, ale jaki pierwszy krok można wykonać, by cokolwiek w tej sprawie spróbować zmienić? Przede wszystkim zacznijmy od siebie i zacznijmy od reagowania na przemoc. Tak naprawdę każdy z nas w większości miał okazję zobaczyć, doświadczyć przemocy, ale także miał okazję być świadkiem tej przemocy. Dlatego tak ważne jest reagowanie na przemoc. Czy to będzie przemoc fizyczna, czy psychiczna, to co także jest ważne, mówimy tutaj o temacie przemocy. Właśnie edukacja zdrowotna trochę też jest o tym, bo mówimy także o tym, że 66% dzieci doświadcza przemocy rówieśniczej. A ta przemoc rówieśnicza bardzo często wynika z braku kompetencji dzieci i młodzieży. Na to ma przygotować edukacja zdrowotna, ma wyposażyć ich w pewne takie mechanizmy, kompetencje, które mają działać w ten sposób, że dzieci będą po prostu lepiej się ze sobą dogadywać, ale także będą wiedzieć, jak sobie radzić w sytuacjach właśnie konfliktowych, trudnych i to jest istotne. No i zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, o tym też nie możemy zapominać, że przemoc ma ogromny wpływ na zdrowie psychiczne. My mówimy o kryzysach zdrowia psychicznego, ale zacznijmy trochę też szukać przyczyn. To jest ważne, żeby zobaczyć, że przemoc rówieśnicza, także przemoc, którą dziecko doświadcza bardzo często w domu. Tak jak pan redaktor wspomniał, 1/3 dzieci doświadcza przemocy właśnie ze strony bliskich dorosłych. Czyli kto to jest? To są głównie rodzice, ciocia, babcia, ale także najbliższy nauczyciel. No to są bliscy dorośli. 116, 111, ten numer już padł w naszej rozmowie. Będziemy, tak jak Kasia Stoparczyk zresztą, powtarzać ten numer dokładnie tyle razy, ile będzie trzeba. To mogę obiecać. To jest numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, który według opisu na stronie telefonu zaufania jest anonimowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny. No i tutaj w zagadkowych niedzielach chociażby, w audycjach Kasi Stoparczyk, często pojawiały się pytania dzieci, co to znaczy? I domyślam się, że tu mogłoby się pojawić takie, co to znaczy, że telefon zaufania 116-111 jest dyskretny? Dyskretny to przede wszystkim oznacza to, że dziecko może przyjść do nas z każdym problemem i to jest rzeczywiście taki telefon, gdzie ta rozmowa zostaje między konsultantem, a właśnie dzieckiem. Wszystko, co zostanie tam powiedziane, jest między tą dwójką. Pamiętajmy, że to także jest pomoc doraźna i o tym też nie możemy zapomnieć, że tak naprawdę dziecko, które będzie dzwoniło drugi raz, bardzo często nie będzie rozmawiało już z tym samym konsultantem. Dlatego to, do czego my namawiamy, to przede wszystkim do tego, żeby informować dzieci o tym telefonie 116-111, bo bardzo często dzieci nie chcą martwić swoich rodziców, nawet jeżeli mają bardzo dobre relacje i wolą zadzwonić albo porozmawiać z kimś obcym, a można dzwonić tak naprawdę z każdą sprawą, bo dla nas w 116-111 każdy temat jest warty rozmowy. 116-111, ten numer proszę zapamiętać i proszę o nim mówić. To nie jest absolutnie powód do wstydu, nawet jeśli z własnym dzieckiem chcemy na ten temat porozmawiać, a Wiktoria Kinik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przekonywała o tym o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Na zegarach 7:21, a to jest piosenka dnia w Trójce. Spiders od Loli Young. Lola Young zabrała nas do Królestwa Przesterów. W piosence Dnia w Trójce to Spiders. Ten utwór będzie dziś na naszej antenie powracać. Przegląd prasy. Obawy przed nieuczciwymi kontrahentami sprawiają, że polskie firmy coraz częściej rezygnują z transakcji, które mogłyby przynieść im zyski. Tak pisze Rzeczpospolita. Gospodarka traci na tym niemal, uwaga, bilion złotych rocznie. Okazuje się, że zjawisko braku zaufania nie ogranicza się w biznesie do problemów wizerunkowych czy etycznych, ale ma realny i policzalny wymiar ekonomiczny, czyli niemal bilion złotych rocznie. Według Rzeczpospolitej wzrost braku zaufania widać w całym społeczeństwie, nie tylko wśród przedsiębiorców, a to jest związane m.in. z rosnącą falą dezinformacji i fake newsów. Dziś dzień dobrych wiadomości, ale jak Państwo się domyślają, bardzo trudno nam nawet szukać takich. Znalazłem jedną, pozytywną. Na portalu polskieradio24.pl Chorwaci upiekli najdłuższy strudel świata. Wykorzystali 2 tony mąki i 3 tony jabłek. Mieszkańcy wsi Jaszkowo w północnej Chorwacji upiekli ten najdłuższy strudel świata. Trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Z 8940 kawałków utworzono właściwy strudel, którego długość wyniosła ponad 3 kilometry, 3136 metrów. Kto to zje teraz? I Jaszkowo wróciło dzięki temu na pierwsze miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa, bo miało je i straciło zresztą na rzecz sąsiadów niemalże, bo rodaków z położonego około 100 kilometrów dalej na wschód miasta Sisak. Także Chorwaci walczą o palmę pierwszeństwa i zajadają strudla. 3 kilometry strudla. Oczywiście w portalach informacyjnych znajdą dziś Państwo dużo informacji na temat ważnej wiadomości. Hamas oświadczył, że jest gotowy do natychmiastowego podjęcia negocjacji z Izraelem. O co dokładnie chodzi? I czy to nie jakaś zasłona dymna, bo od razu pojawiają się znaki zapytania w naszych głowach? O tym powiemy w Trójce. Kilka minut po 7.30. O 7.30 będzie za to skrót serwisu Ekonomia i Prognoza Pogody. Zapraszamy do reklamy. Ceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Acer do pracy i nauki, Intel Core i7, pamięć 16 giga, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Przerywamy blok reklamowy sensacyjnym komunikatem. Tego jeszcze nie było. Ale już jest. W Wektrze można mieć abonament komórkowy 5G na rok. Czekaj, więcej entuzjazmu. W Wektrze można mieć abonament komórkowy 5G na rok za 0 zł. A dla obecnych klientów aż na 14 miesięcy. Wejdź na Wektra.pl lub zadzwoń na 601-601-601. Przenieś numer do Wektry i korzystaj przez rok za darmo. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabat 5 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Kochanie, idę po paczkę z Allegro. Dokąd? Tam, gdzie mi najwygodniej. Jak wygodna dostawa, to Allegro Delivery. Największa sieć partnerska w Polsce. Ponad 45 tysięcy automatów i punktów, więc paczkę odbierasz tam, gdzie chcesz. Jak tak, to Allegro. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Wszystko, czego dziś chcę. To litrowe mleko Mlekowita. 3,69 przy zakupie dwóch. A wino grono białe kilogram. Tylko 6,99 z kartą Moje Intermarché. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Żegnamy reklamy. Minęła 7:31. To czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Kolejny dron spadł na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w rejonie miejscowości Polatycze pod Terespolem, 300 metrów od granicy z Białorusią, potwierdził rzecznik MON. W związku ze zdarzeniem nikt nie doznał obrażeń, poinformowała policja w Białej Podlaskiej. Drona odnaleźli funkcjonariusze Straży Granicznej. Rosjanie zaatakowali elektrociepłownię w obwodzie kijowskim, poinformowało ukraińskie Ministerstwo Energii. Na miejscu pracują ratownicy i specjaliści od spraw energetyki. Cel ataku jest oczywisty, jeszcze bardziej utrudnić życie spokojnej ludności Ukrainy, pozbawić ukraińskie domy, szpitale, przedszkola i szkoły światła i ogrzewania, czytamy w komunikacie resortu. Premier Francji zwróci się dziś do parlamentu o wotum zaufania dla rządu i w ocenie mediów raczej go nie otrzyma. François Bayrou jest trzecim premierem od stycznia ubiegłego roku, ale będzie pierwszym w historii Piątej Republiki zmuszonym do odejścia w wyniku głosowania nad wotum zaufania. Wcześniej żaden premier nie zwracał się o głosowanie, nie będąc pewnym rezultatu. Kolejny serwis Trójce o 8:00. Do 8:00 mamy jeszcze 27 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Zapraszam. Rynki finansowe wysyłają ostrzeżenie do polskiego rządu. Agencja ratingowa Fitch utrzymała wprawdzie ocenę wiarygodności kredytowej Polski na poziomie A-, ale perspektywę ratingu zmieniła ze stabilnej na negatywną. A presja agencji ratingowych potrafi skłonić państwa do zmniejszania zadłużenia skuteczniej niż presja Komisji Europejskiej. W ostatnich miesiącach przekonała się o tym Rumunia, mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole. Właśnie pod presją agencji ratingowych, w sytuacji, w której rząd już doszedł do ściany, podjęto decyzję o radykalnym zacieśnieniu polityki fiskalnej, podniesieniu VAT-u, podniesieniu innych podatków, zamrożeniu różnych wydatków, w tym wynagrodzeń w sferze budżetowej. Rumuński rząd przetrwał głosowania w sprawie wotum nieufności. Oznacza to, że w życie wejdą podwyżki podatków oraz cięcia w wydatkach budżetowych, które mają doprowadzić do zmniejszenia deficytu. Pieniądze z KPO trafiają na poprawę efektywności energetycznej instytucji kultury. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało na ten cel 207 milionów złotych. I jak mówi szefowa tego resortu, Marta Cienkowska, modernizacji poddano domy kultury, biblioteki i wiejskie świetlice w całym kraju. Nie zapominamy o mniejszych miejscowościach. Trafiamy do takich miejscowości jak na przykład gmina Biecz, 16 tysięcy mieszkańców, również Kolbuszowa, gdzie mieszka 8 tysięcy osób. Zmodernizowano 168 obiektów w całej Polsce. Polacy coraz chętniej wyjeżdżają na zagraniczne wakacje poza letnim sezonem. Według danych Polskiej Izby Turystyki powodzeniem cieszą się takie kierunki jak Turcja, Egipt, Hiszpania i Malta. A jak mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl, o popularności takich wyjazdów decydują m.in. ceny. Ceny, które spadają o około 20, nawet i 25% względem szczytu sezonu, więc dla wielu osób ma to rzeczywiście znaczenie. Dodatkowo jest chłodniej, a i linie lotnicze zabiegają o turystów, którzy chcą odpoczywać jesienią i zimą. W październiku polskie linie lotnicze LOT uruchomią regularne rejsy do Marrakeszu w Maroku. Przewoźnik lata także na Maltę i na Teneryfę. Tymczasem osoby udające się do Londynu powinny pamiętać, że trwa tam strajk pracowników metra, którzy apelują w ten sposób o wyższe płace i lepsze warunki pracy. Poważne utrudnienia w komunikacji miejskiej w 12-milionowej stolicy Wielkiej Brytanii mają potrwać do piątkowego poranka. Dolar dziś rano kosztuje 3,63 zł, a euro 4,25. Na wschodzie kraju dziś lato, na zachodzie, a zwłaszcza na południowym zachodzie, będzie można poczuć już oddech jesieni. Bo na wschodzie, do tego wracamy, 27 stopni, na przykład w Białymstoku, w Warszawie i Rzeszowie, i tu słonecznie i ciepło, a na zachodzie, a zwłaszcza na południowym, chłodniej, 20 stopni niecałe. Na Dolnym Śląsku tam także burze i deszcz. Tu Trójka i audycja poranna. I 7:36. Love i nie, nie, nie. I znów warto uważnie słuchać, co pojawia się w tej piosence. Hamas oświadczył, że jest gotowy do natychmiastowego podjęcia negocjacji z Izraelem, negocjacji w sprawie między innymi uwolnienia wszystkich więźniów. To oświadczenie palestyńskich bojowników, tak patrząc na linię czasu, pojawiło się wkrótce po tym, jak prezydent Donald Trump stwierdził, że wysłał do nich ostatnie ostrzeżenie. Co to wszystko oznacza i czy oznacza cokolwiek konstruktywnego, o tym opowie Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Tak, negocjacje między Hamasem a Izraelem to jest rzecz szalenie trudna. One się załamały kilka tygodni temu. Izrael domagał się, żeby w ramach zawieszenia broni Hamas od razu wypuścił wszystkich zakładników, których jeszcze ma w swoich rękach. 48 osób, które uprowadzono w 2023 roku 7 października z Izraela, nie wróciło do domu. Prawdopodobnie żyje z nich tylko około 20. No ale Izrael chce też oczywiście otrzymać szczątki tych osób, które tam w niewoli zginęły, czy zostały zabite, czy zmarły z jakichś innych powodów. Natomiast Hamas chciał stopniowo tych zakładników uwalniać w miarę za kolejne ze strony Izraela kroki podejmowane, tak jak na przykład nie tylko zaprzestanie ataków, ale też i wycofywanie się stopniowo ze strefy Gazy, i tu się nie mogły i Hamas, i Izrael ze sobą porozumieć. Izrael więc stwierdził, że nie ma sensu z Hamasem rozmawiać, skoro Hamas nie chce oddać wszystkich zakładników od razu, no a Hamas nie chciał ich oddać, bo to ostatnia karta, jaką w ręku ma w tym momencie Hamas, który jeśli chodzi o swoją militarną siłę, no to jej już nie ma. No, ona jest właściwie zdziesiątkowana. Teraz z tego ogłoszenia najważniejsze jest właśnie to, że Hamas się deklaruje, że jest gotów rozmawiać o oddaniu wszystkich zakładników od razu. Czyli no, i robi krok w kierunku tych żądań Izraela. No, zobaczymy, jak na to wszystko zareaguje Izrael. Na razie Izrael w bardzo mocny sposób atakuje samo miasto Gaza, czyli to główne miasto strefy Gazy, dotąd w dużej mierze przez armię Izraela niekontrolowane. Izrael, premier Izraela, premier Netanyahu już kilka tygodni temu zapowiedział, że całe to miasto będzie chciał zająć. Tymczasem no, sytuacja humanitarna w Izraelu jest, w strefie Gazy jest bardzo, bardzo trudna. No i żeby tę sytuację przełamać, też po raz kolejny będzie płynęła flotylla już teraz, nawet nie pojedyncze statki, ale taka flotylla statków przez organizacje humanitarne różne zaopatrzonych, które miałyby przełamać tę morską blokadę Gazy. To trudno mówić statki, to są bardziej kutry, większe łodzie. Takie statki z Tunezji wypłynęły wczoraj, dziś dołączą do nich statki płynące z Hiszpanii, znowu na pokładzie będzie Greta Thunberg, aktywistka klimatyczna. Po drodze się przyłączą statki z Libii, statki z Włoch, z Grecji, ma ich być co najmniej kilkadziesiąt. Austriacka aktywistka, która płynie z tą flotyllą, Nicole Veseli, tak o tym wszystkim mówi. Płyniemy do strefy Gazy, aby przełamać morską blokadę i ustanowić korytarz humanitarny. Chcemy też zaalarmować media, nie tylko na Zachodzie, ale na całym świecie, i zwrócić uwagę na dramat mieszkańców strefy Gazy i pobudzić świat do działania. Kto nie próbuje powstrzymać ludobójstwa w Gazie, ten jest mu w jakimś sensie winny. Liczymy, że coraz więcej krajów będzie naciskać na Izrael. Dla mnie to wstyd, że organizacje społeczne robią dla Palestyńczyków więcej niż społeczność międzynarodowa. A Izrael szykuje się, tak jak mówiłem, do zajęcia miasta Gaza. Na razie to miasto jest bombardowane. W kolejnych etapach pewnie wkroczą tam wojska lądowe. Spadają bomby między innymi na takie duże budynki mieszkalne, duże wieżowce. Już co najmniej 3 zostały takie zniszczone. Tych mniejszych oczywiście już właśnie nikt nie liczy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu twierdzi jednak, że te budynki są atakowane, bo to tam swoje biura czy magazyny ma Hamas. I tak mówi szef izraelskiego rządu. Niszczymy infrastrukturę terrorystów, niszczymy wieżowce, w których mają swoje siedziby. Wyznaczamy też kolejne strefy humanitarne, aby cywilni mieszkańcy Gazy mogli się gdzieś schronić i otrzymać pomoc. Już ponad 100 tysięcy ludzi opuściło miasto. Hamas zaś robi wszystko, aby ich tam zatrzymać. Potrzebuje cywilów jako żywych tarcz. No, te miejsca, do których Izrael chce, żeby się udali mieszkańcy Gazy, są już w tym momencie według organizacji humanitarnych przepełnione i wielu mieszkańców miasta Gaza nie chce tam uciekać. Woli szukać w samym mieście gdzieś bezpiecznego schronienia. Tak jak choćby mieszkaniec jednego z tych zburzonych w niedzielę wieżowców, Halil al-Nafar, który mówi tak. Nie wiemy, gdzie się teraz podziać. Na razie śpimy na ulicy. Może później uda się znaleźć jakieś miejsce. Będziemy chodzić od drzwi do drzwi i błagać o pomoc. O jakiś namiot, jakieś koce. Pójdę też po jakąś pomoc humanitarną. Wiem, że ryzykuję życie, ale co mam zrobić? Nie mam za co kupić żywności. Wszystko musimy zdobywać teraz z narażeniem życia. Sprawa niszczenia tych wieżowców w Strefie Gazy ma jeszcze pewien wymiar symboliczny. One powstały po 1993 roku, po porozumieniach z Oslo, kiedy wydawało się, że do pokoju na Bliskim Wschodzie jest najbliżej. Dziś jesteśmy od tego o wiele, wiele dalej, a budynki są przez izraelską armię bombardowane. A obrazki z tych miejsc, takie przedstawiające sytuację i widok przed i po tym najświeższym konflikcie, przerażające. Aż trudno to objąć umysłem, zwłaszcza sytuację osób tam przebywających. Michał Strzałkowski o tym opowiadał w Trójce o poranku. Bardzo dziękuję, Michale. Dziękuję bardzo. To Jungle, Keep Me Satisfied w Trójce. Na zegarach 12 minut do godziny 8. Kilka zmian zachodzi od tego tygodnia, od dziś, w ramówce porannej audycji, w naszej rozpisce programu. Między innymi o 8.50 zaprosimy Państwa na codziennik Pawła Turskiego, a przeglądy prasy będą pojawiały się około 7.20, ale to, co się na pewno nie zmienia, to 8.13 i bardzo ważny punkt, czyli rozmowy polityczne bez uników Renaty Grochal. Dzień dobry, Renato. Dzień dobry. Poniedziałek, nowy tydzień, zaczynamy rozmową z wicepremierem, ministrem cyfryzacji. Krzysztofem Gawkowskim. Oczywiście z Nowej Lewicy będziemy rozmawiać między innymi o podatku cyfrowym, o tym, czy mógłby on zrujnować relacje z USA, które pieczołowicie buduje prezydent Karol Nawrocki. Właśnie, czy wicepremier nie boi się prezydenta amerykańskiego Donalda Trumpa, który... Albo polskiego Karola Nawrockiego. Albo właśnie, czy w ogóle nie boi się prezydenta już jakiegokolwiek, o to zapytaj. Więc tak, będziemy o to pytać, rozwikłamy kwestię podatku, który wielkie emocje Amerykanów wywołuje, ale to nie będzie jedyny temat. Będziemy rozmawiać też o tym, jak się rozwija mObywatel i o raporcie na temat agresji i przemocy w internecie, który dzisiaj będzie prezentował pan wicepremier Gawkowski. To wszystko o 8.13. Serdecznie zapraszam. A teraz czas na Kubę Ambrożewskiego. Mamy 11 minut do godziny 8. Piosenka do wyjaśnienia. Boston. More than a feeling. Bohaterem tej opowieści będzie Tom Scholz, Pomysłowy Dobromir, który za gitarę sięgnął dopiero w wieku 21 lat. Mając zacięcie techniczne i pracując jako inżynier w firmie Polaroid, Tom jednocześnie budował swoje własne studio nagraniowe w piwnicy. Spędził kilka ładnych lat na kolekcjonowaniu sprzętu oraz jego konstruowaniu. Stworzył m.in. czterośladowy magnetofon, na którym uczył się, jak rejestrować muzykę. Zbudował też własnoręcznie konsoletę, pozwalającą miksować nagrania. Przez kilka lat Scholz nagrywał wersje demo swoich utworów, które potem wysyłał do wytwórni. Te jednak nie były nimi zainteresowane. W połowie lat 70. Tom był już zmęczony tymi próbami. Był żonatym mężczyzną dobijającym do 30 i myślał poważnie o swojej przyszłości. Postanowił jednak spróbować jeszcze raz. Wysłał do kilku wytwórni taśmę z nagraniem More Than a Feeling i wrócił do swoich obowiązków. Ku jego zdziwieniu, kilka tygodni później wytwórnia Epic zaproponowała mu kontrakt płytowy. Piosenka zawierała porcję nowoczesnego, melodyjnego hard rocka, ale przede wszystkim była porywającym, emocjonalnym hymnem o utracie bliskiej osoby. Kompozycja była odbiciem kilku muzycznych fascynacji Scholza. Główny riff More Than a Feeling. Ten sam, który później Kurt Cobain przetworzył w Smells Like Teen Spirit. Powstał pod wpływem motywu Stand My Garden amerykańskiej grupy James Gang. Efektowny gitarowy mostek pobrzmiewa melodią z instrumentalnego przeboju Telstar The Tornadoes. Z kolei z pięknej piosenki Walk Away Renee brytyjskiego zespołu The Left Bank Scholz zaczerpnął sporo pod względem harmonii. Z tego gąszczu inspiracji wyłoniła się jednak nowa jakość i przyszłość rocka. Postać Mary Ann, o której śpiewa w utworze Boston wokalista Brad Delp, ma wprawdzie wymiar uniwersalny, ale jej imię nie jest przypadkowe. Mary Ann była starszą kuzynką Toma, w której ten podkochiwał się jako mały chłopiec. Wydając utwór oraz całą pierwszą płytę Boston, Scholz nie miał żadnych oczekiwań. Wrócił do pracy inżyniera i był szczerze zaskoczony, gdy singiel More Than a Feeling wspiął się do pierwszej piątki Billboardu oraz dosłownie zalał falę amerykańskich stacji radiowych. To drugie zresztą nie zmieniło się do dziś. Piosenka do wyjaśnienia. Kuba Ambrożewski opowiada historię wielkich przebojów od poniedziałku do czwartku około 7:50. A gdy opowie, słuchamy. Dziś Boston. More Than a Feeling. Oh,